Feministok argi dugu, hauek lotura zuzena dute uda honetan eskualdean bizitu ditugun emakumeon kontrako eraso eta feministon aurkako oldarjarekin, azpimarratu dute bozera mailek itzartzean. Egoera honen aintzinean, elkartzea erabaki dute eskualdeko mugimendu feministak, salaketa komuna egiteko. Azpimarratu duten bezala, oraindik Lapurdin ez baita zerbitzu edo baliabiderik. Salatu nahi dugu, ustez legeak babestu beharko gintuzkeen arren, gabezia handiak daudela indarkeria matxistari aurre egiteko instituzioetan. Malerrekan eta Lapurdin oraindik ez daukagu berdintasun zerbitzurik, eta beraz, ez da eraso matxisten aurkako protokolo instituzionalik ere. Eskualdeko bertze herrian hitzetan erasoen aurkako protokoloak beste eremuetara mugatzen dira. Horre, naujean gizarteari deia luzatu nahi izan dute. Gizarteriari deia egin nahi diogu. Izan ere, indarkeria matxista, sexu eta genero botere ahemanen adierazpiderik lagiena baino ez da. Azpian, zapalkuntza eta zigorgabetasun sistema ejotu bat duena. Egitar, eragile eta instituzio guzien ardura da, indarkeria horren oinarrian dauden botere ahemanak zalantzan jartzea eta aldatzea. Horretarako, beharrezkoa da, mugimendu feministak egiten dituen planteamenduak aintzat hartzea eta babestea. Horregatik, azaroaren 25ean, Euskal Herriko mugimendu feministak ez bazara konponbidea arazoa zara lemapean eginen duten mobilizazioetan parte hartzeko deia luzatu dute.